radiowego. Od 95 lat wspieramy rozwój Polski i Polaków. Żegnamy reklamy. Anna Gwozdowska, Katarzyna First-Wojtkowska, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniamy się. Mamy wtorek, pierwszy dzień października, minęła 16. Do 19 popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Na początek najnowsze wiadomości i Filip Jarek. Obniżka PIT-u weszła dziś w życie. Za chwilę powiemy, jakie ta zmiana przyniesie oszczędności. Zaczęło się wysłuchanie polskiego kandydata na komisarza Janusza Wojciechowskiego przed Komisją Parlamentu Europejskiego. W tym serwisie powiemy także o kolejnej edycji ważnej kampanii Twarze Depresji. Nie oceniam, akceptuję. Rzecznik rządu Piotr Miller podkreśla, że podatek dochodowy od osób fizycznych został obniżony na stałe. Dziś weszły w życie przepisy obniżające najniższą stawkę podatku dochodowego z 18 do 17%. Oprócz niższego PIT-u pensje mają wzrosnąć też za sprawą podwyższenia kosztów uzyskania przychodu. Piotr Miller przypomniał, że poprzednia obniżka też miała miejsce w czasach rządów PiS-u. Podatek dochodowy od osób fizycznych obniżony po raz pierwszy od kadencji poprzedniej 2005-2007, bo ostatnio w tych czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości obniżono podatek dochodowy, zostaje obniżony na stałe. W tym roku oczywiście za te 3 miesiące od 1 października, ale również od 1 sierpnia zerowy podatek dochodowy dla osób do 26 roku życia. Dzięki obniżce PIT-u osoba otrzymująca pensję minimalną, czyli w tym roku 2250 zł brutto, zyska rocznie 472 zł. Przy przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce roczny zysk wyniesie ponad 700 zł. Beneficjentami zmian będzie około 25 milionów podatników. W Brukseli trwa już wysłuchanie Janusza Wojciechowskiego przed Komisją Parlamentu Europejskiego. Ma ono potrwać około 3 godzin. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że zgodnie z zapowiedziami eurodeputowani jego ugrupowania poprą kandydaturę Janusza Wojciechowskiego na stanowisko komisarza do spraw rolnictwa. Szef PSL-u przedstawił też zadania, które jego zdaniem powinien zrealizować Janusz Wojciechowski jako unijny komisarz. Pierwsze to jest zablokowanie umowy o wolnym handlu z Ameryką Południową, umowy Mercosur, która jest szkodliwa dla polskich przedsiębiorców i rolników. Druga sprawa to podniesienie dopłat bezpośrednich i zrównanie polskich dopłat z poziomem francuskim i niemieckim. My mówimy o 1200 zł średnio do hektara. Lider ludowców mówił też, że chciałby, by Janusz Wojciechowski pomógł wynegocjować większy budżet dla Polski na rolnictwo i odblokować handel ze wschodem na poziomie europejskim. Pozytywna ocena deputowanych jest konieczna, by później na sesji plenarnej cały skład Komisji Europejskiej został zaakceptowany. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ostrzega przed fałszywymi SMS-ami, w których są nieprawdziwe informacje, jakoby rolnicy mieli nie otrzymać w tym roku zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich z powodu rzekomego wytypowania do kontroli. Oszuści podszywający się pod pracowników agencji piszą w tych wiadomościach m.in. mam możliwość usunięcia pana z listy beneficjentów wytypowanych do kontroli. W zamian za to domagają się 2000 zł. Agencja zaleca, by nie odpowiadać na tego typu wiadomości i nie oddzwaniać na numer, z którego są one wysyłane. Po raz 9 zainaugurowano dziś kampanię Twarze Depresji Nie Oceniam, Akceptuję, która ma przełamywać lęki i stereotypy. Jej współorganizatorka, psycholog Anna Morawska-Borowic, mówi, że ludzie niesłusznie boją się pytać o myśli samobójcze. Nie chcą także przyznać się do tego, że w ich rodzinie zdarzyło się samobójstwo. Stąd w naszej kampanii bierze udział rodzina młodego mężczyzny, który chorował na depresję i popełnił samobójstwo. Oni nie chcą się wstydzić, bo nie mają powodu. Oni robili wszystko, co mogli, żeby temu młodemu człowiekowi pomóc. Niestety stało się inaczej. Choroba okazała się bardziej dramatyczna, niż mogło się to wydawać. Tak samo jak nie można nikogo obwiniać, że chory na raka zmarł. Po prostu tak się zdarza, że choroba bywa silniejsza niż my. I tak samo jest z depresją. A naszą rolą i naszych ambasadorów jest to, żeby mówić, jak leczyć i jak skutecznie walczyć z depresją. Jednym z ambasadorów kampanii jest Marek Plawgo, lekkoatleta, sprinter, wielokrotny medalista, który przyznał, że zmagał się z depresją. Objawy gdzieś obserwowałem w sobie od dawna, ale nigdy nie miałem odwagi spojrzeć prawdzie w oczy i z tym, co się dzieje. Pewne rzeczy jak wycofanie, jak pewna apatia i takie znużenie codziennością i brak siły na to, żeby stawić czoła problemom, pojawiały się już od długiego czasu. Natomiast w momencie, kiedy zaczęły się już pojawiać większe symptomy, łącznie z tym ostatecznym, najgorszym, to nie czekałem w sumie w ciągu 2 dni. Pojawiłem się u lekarza specjalisty, u psychiatry, no żeby się ratować. Ambasadorami kampanii są też m.in. Ewa Błaszczyk, Bożena Dykiel, Krystyna Czubówna i Krzysztof Cugowski. Eksperci podkreślają, że depresję można leczyć, a najlepsze efekty daje połączenie leczenia farmakologicznego i psychoterapii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ostatnich wichurach dziś pogoda już zdecydowanie spokojniejsza. Nigdzie nie powinno dochodzić do gwałtownych zjawisk pogodowych. Jeżeli chodzi o najbliższe godziny, proszę spodziewać się deszczu, głównie na północy kraju. Deszczowe chmury przetaczają się powoli z zachodu na wschód. Temperaturowo Polska podzielona na pół. Północ z niską temperaturą od 12 do maksymalnie 15 stopni. Im dalej na południe, tym cieplej. W Małopolsce i na Podkarpaciu od 19 do 21 stopni. W centrum 16-17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując smartfona Huawei Y7 z baterią o pojemności 4000 mAh oraz funkcją Face Unlock oszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 549 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz polskie pomidory malinowe 37% taniej. 4,99 za kilogram. I polskie śliwki luzem 37% taniej. 2,49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 6 minut po godzinie 16. Liczymy na Państwa udział w programie. Zachęcamy. 2 2 7 3. Darek Pieruk dziś przy telefonie. Polecamy też nasz adres zd3@polskieradio.pl. A co przed nami do 19? Zapraszamy do Trójki. Na lądzie, a nie na lądzie, a na Bałtyku rząd chce zbudować potężną elektrownię wiatrową. Nie ma możliwości lokalizowania nowych projektów farm wiatrowych na lądzie. Dlatego mówimy, idziemy na offshore, tam gdzie faktycznie nie widać tych wiatraków z linii brzegowej, gdzie to nikomu może nie będzie przeszkadzało. Może nie będzie przeszkadzało, jak słyszeliśmy, mówił ekspert. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Szczegóły tej sprawy w pierwszej części programu. Ciekawe pomysły mają też władze Rzeszowa. Chcą karać kierowców, którzy zbyt wolno ruszają ze świateł. Teoretycznie istnieje możliwość ukarania kogoś, kto tamuje ruch w ten sposób, że nie rusza, mimo tego, że sygnał jest koloru zielonego. Teoretycznie ile by to wyniosło? Tutaj jest monat w okolicach 200 zł. Co Państwo na to? Także w programie. Chiny świętują, Hongkong protestuje. Chińska Republika Ludowa kończy 70 lat. Z tej okazji w Pekinie odbyła się dziś parada, jakiej świat nie widział. Jakie jest państwo środka od środka, no i jakie ma zamiary wobec świata? Chiny pokazują, że są gotowe, cytując Mao, na długi marsz silnego państwa. A długi marsz w kulturze politycznej Chin czy synonimem zacięcia pasa i gotowości na poświęcenia, ale ostateczne zwycięstwo ma być Chin. Z ekspertem do spraw geopolityki Jackiem Bartosiakiem rozmawiał Dariusz Rosiak. Ten wywiad u nas po godzinie 17. Ale nie samą geopolityką człowiek żyje. Nasz reporter Tomasz Jeleński wyruszył dziś na poszukiwania jeży. Mogą zimować jeże u mnie na działce, w kępie liści też zimuje jeż. Jak go ostatnio wykryłem, nakryłem go bardziej, żeby mu było cieplej i zostawiłem w spokoju. I to jest obywatelska postawa, to rozumiemy. W reportażu piękna rodzinna historia. Nazywa babcię piekielnicą, a jak ta wyjedzie do sanatorium, to w pierwszy dzień już dzwoni, skarbie, kocham cię, kiedy wrócisz, tęsknię za tobą. No tak to z dziadkiem jest właśnie. Albo jak babcia przyjdzie do nas, już za długo, bo rozwinie się jakaś rozmowa, wieczorem już dzwoni po nią. Kiedy wrócisz, kochanie? No chodź tutaj. 50 lat to tak wydaje się, jakby to był rok. Możecie wierzyć. Dziadek i ja, ten reportaż w Trójce przed 19. Polecamy. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Ty, patrz Marian, urodziny w Media Expert. Tak, które, Barbara? Czy to ważne? Ha, ważne, że teraz w Media Expert są urodzinowe mega okazje. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Asus Intel Core i3, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 1599. Dell Intel Core i7, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Niskie ceny, Media Expert. Dlaczego pracownicy polecają pracę w Lidlu? Ciągły rozwój, dobre zarobki, czas na realizowanie własnych pasji, a przede wszystkim stabilna praca i świetna atmosfera, którą tworzą ludzie. Poznaj ich historię i dopisz swoją. Wejdź na karieralidl.pl i aplikuj. Lidl. Więcej na radość z życia. Jak zdobyć pieniądze na badania rynku, które mogą zagwarantować sukces produktu? Jak opracować strategię marki, która przekona do siebie klientów? Skąd brać środki na rozwój firmy?

He shut his eyes and came out on where no shoot balls. Okay, sorry. No ależ nie ma za co przepraszać, wręcz przeciwnie, bardzo nam miło. Po 50 latach od premiery w specjalnej wersji powraca album Abbey Road. Po 18 będziemy mieli dla Państwa dwie płyty. Warto zostać z Trójką, oj warto. Zapraszamy do Trójki. Warto też z nami się skontaktować. 2 2 7 3. Przypominamy, Darek Pieruk gdzieś przy telefonie. Można też do nas pisać. Nasz adres to zd3@polskieradio.pl. Liczymy na sygnały od Państwa, także w tej sprawie ciekaw jestem, co sądzą Państwo o farmach wiatrowych. Zdaniem wielu zakłócają one krajobraz lub, mówiąc wprost, po prostu go szpecą. Inni przekonują, że są ekologiczne, no i konieczne. No właśnie, 10 gigawatów, taką moc za 20 lat mają wytwarzać farmy wiatrowe. Polski rząd bardzo poważnie myśli o budowie takich elektrowni. Największa z nich ma powstać na morzu. Jednak aby przyspieszyć ten proces, potrzebne będą zmiany w prawie. Energia z wiatru jest czysta i w miarę łatwo ją wytworzyć. Jednak czy może zastąpić tę wytwarzaną z węgla? Na to pytanie odpowiada Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Wiatr nigdy nie będzie alternatywą dla węgla. Jest to źródło pracujące zupełnie inaczej. Jakie są rządowe plany dotyczące energetyki wiatrowej? Chcemy, aby w kontekście 2040 roku pojawiło się około 10 gigawatów. Piotr Czopek, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii. Oczywiście to jest projekt i jeszcze finalne prace nad tym dokumentem trwają. Patrzy się bardziej w stronę morza czy w stronę lądu? Tworzenie chyba elektrowni lądowej jest trudniejsze. Po pierwsze, obostrzenia prawne, a po drugie, wśród mieszkańców jest jakiś taki, może nie powiem, że niechęć, ale obawa, że postawią nam wiatraki, no i będzie problem. Przeprowadziliśmy badania opinii społecznej i 90% Polaków chce, żeby budowały się farmy wiatrowe na lądzie. I to są wyniki podyktowane złym stanem powietrza w Polsce. W pobliżu pani domu powstała taka farma wiatrowa. Państwo jako mieszkańcy nie jesteście z tego faktu zadowoleni. Zaczęło się od tego, że nikt nie wiedział, że mają być tam elektrownie wiatrowe w tej lokalizacji. Pani Agnieszka, mieszkanka miejscowości pod Lublinem. Decyzja środowiskowa powinna być wydana po konsultacjach ze społeczeństwem. Dowiedzieliśmy się, że będą wybudowane wiatraki, jak zobaczyliśmy śmigła przywiezione na budowę. Wybudowane wiatraki są za niskie o 20 metrów, ale nie są to jedyne odstępstwa, bo odstępstwa dotyczą także sposobu zagospodarowania działki. Wiatraki emitują hałas, śmigła są dosyć nisko i odbijają powietrze. Dzisiaj nie ma możliwości lokalizowania nowych projektów farm wiatrowych na lądzie. Czekamy na nowe regulacje. My też jako branża przyznajemy się, że w przeszłości popełniliśmy wiele błędów, dlatego też nowe inwestycje muszą powstawać zgodnie ze społecznościami lokalnymi. Razem z nimi te projekty muszą być po prostu przygotowywane. Jak bardzo uciążliwy jest dla Państwa ten hałas? Mimo, że ja dosyć daleko mieszkam, bo ponad 1300 metrów, wieczorem, jak ten wiatr jest dosyć taki spory, ja muszę zamykać okno, bo po prostu słyszę hałas. To jest taki ciągły dźwięk uciążliwy, takie Faktycznie różne historie przy tej okazji się działy, nie wszędzie akceptacja społeczna na te projekty były, dlatego mówimy, idziemy na offshore, tam gdzie faktycznie nie widać tych wiatraków z linii brzegowej, gdzie to nikomu może nie będzie przeszkadzało. Chyba też przewagą farm morskich jest to, że na morzu mocniej wieje. Morskie farmy wiatrowe rzeczywiście charakteryzują się bardzo wysoką efektywnością. Mariusz Witoński, prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej. Ich lokalizacja na obszarach morskich powoduje brak konfliktów lokalizacyjnych. Czy w ministerstwie już jest jakaś mapa z pozaznaczonymi miejscami, gdzie te farmy miałyby powstać? Są już wydane tak zwane pozwolenia na znaczenie sztucznych wysp, także mamy obraz jakby, gdzie te instalacje mogą być lokalizowane. Już uspokajając jeszcze tak na koniec tych, którzy obawiają się, że jak pojadą nad morze, to będą widzieć wiatraki. Ta kwestia została rozstrzygnięta już w 2011 roku. Pas obszaru morskiego przyległy do wybrzeża o głębokości 12 mil morskich, czyli około 22 km. Jest wolny od inwestycji w morskie farmy wiatrowe. Stąd użytkownik plaży nie powinien być niepokojony widokiem instalacji technicznych podczas letniego wypoczynku. Elektrownie na Bałtyku, co Państwo na to? A może mieszkają Państwo przy takiej elektrowni na lądzie oczywiście i mają Państwo jakieś przemyślenia na ten temat. 2 2 7 3, zd3@polskieradio.pl, a o elektrownie wiatrowe pytał Mariusz Krzemiński. Smak spełnienia, ciepły wiatr, wiatr zmian zaczął wiać. Nie wiem znów, jestem słońcem, czy może cieniem. ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Zanim wiał, miałam głos, miałam imię i miałam korzenie. I jak skała czułam moc i ciążenie. Teraz wiatr chwyta mnie w swoje ciepłe, miękkie strumienie. A ja puszczam się w ten nurt ze zdziwieniem. Ciepły wiatr działa na mnie jak znieczulenie. Puszczam się, lecę, lecę, lecę. Mogę oddać wszystko, co wiem, za to, czego nie wiem. Byle wiać nie przestawa. Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da? Panem Adamem, naszym stałym słuchaczem, w piątek na antenie i prosiłem, żeby nie w porze obiadowej, prosiłem. Niecodziennie ma się w kuchni ryby i grzyby. Żal mi było wyrzucać tego, co zostało po grzybobraniu, czyli trzonów i pamiętnych kapeluszy, oraz żal mi było wyrzucać tego, co zostało po rybołowieniu, czyli głów od ryb i wątróbek. I postanowiłem zrobić z tego zupę, taką ogólnoleśno-jeziorową. Dodałem do tego jeszcze włoszczyznę, jajka surowe, przyprawy, śmietanę wiejską. Pytanie, jak smakowało? Powiem panu tak. Młodzież, która z reguły krytycznie podchodzi do mnie, tym razem poprosiła o dokładkę. Bardzo dziękujemy panie Adamie za ten głos. No jestem ciekawy, jak ta zupa smakowała i wyglądała. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl do państwa dyspozycji do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem to już 25 minut po godzinie 16. Kandydaci na unijnych komisarzy w ogniu pytań, proszę państwa, trwają przesłuchania, od których w wyniku będzie zależeć, kto będzie kim w nowej Komisji Europejskiej. Nas najbardziej oczywiście interesuje wysłuchanie Janusza Wojciechowskiego, który stara się o tekę komisarza do spraw rolnictwa. Beata Płomecka w Brukseli. Witaj, Beato. Dzień dobry. Powiedz, jak wygląda takie wysłuchanie? Czy ono jest raczej formalnością, trudnym egzaminem? No i w jakim języku jest prowadzona ta rozmowa, po francusku, po angielsku? To jeśli chodzi o to, czy to jest trudny egzamin, formalność, to zależy dla którego z kandydatów. Mm-hmm. Wczoraj trójka kandydatów przeszła bezproblemowo wysłuchania. Teraz mamy Janusza Wojciechowskiego. Jeśli pytasz o język, zaraz powiem o atmosferze. Język, no akurat Janusz Wojciechowski zdecydował, że będzie wygłaszał oświadczenie to wstępne 15-minutowe po angielsku. Odpowiada też na pytania po angielsku, także na pytania polskiego europosła odpowiadał po angielsku. Wczoraj na przykład Maroszewczowicz, który ma być wiceprzewodniczącym szefem Komisji Europejskiej, mówił po angielsku, ale na pytania Słowaków, swoich europosłów ze swojego kraju, odpowiadał po słowacku. Więc to wszystko zależy od danego kandydata. On sam decyduje, w jaki sposób będzie oczywiście odpowiadał. Tu nie ma żadnego przymusu. Każdy może mówić tak naprawdę w języku swoim ojczystym. Janusz Wojciechowski mówi po angielsku. I w tej pierwszej deklaracji, kiedy rozpoczynało się wysłuchanie od jego 15-minutowego oświadczenia, Janusz Wojciechowski mówił, że chce stworzyć długoterminową wizję europejskiego rolnictwa, bo taka strategia na przykład jest dla klimatu, dla energii w Unii, ale dla rolnictwa jej nie ma. Unijna polityka rolna to historia sukcesu, ale ma wiele swoich słabych stron, które wymagają reformy. Dlatego uważam, że potrzebna jest długofalowa wizja europejskiego rolnictwa i wspólnej polityki rolnej, by zapewnić przyszłość nie tylko rolnikom. A jeśli chodzi o atmosferę tego wysłuchania, to mam wrażenie, że tak jak kandydaci wczoraj na komisarzy, tak i dziś Janusz Wojciechowski starał się wyczuwać nastroje, to znaczy mówić to, co europosłowie chcą usłyszeć. Akurat w przypadku Janusza Wojciechowskiego to było kilkukrotne podkreślanie, że wspólna polityka rolna powinna być zielona. Rolnictwo ekologiczne, bardziej przyjazne środowisku, organiczne, to jest kierunek odpowiedni i ten kierunek będę wspierał. To ukłon w lewą stronę sali. Część europosłów na pewno zwróci na to uwagę, ale starał się wyczuwać nastroje Janusz Wojciechowski. Natomiast przy pytaniach, które zadawali europosłowie, widać było lekkie rozdrożnienie, ponieważ kilku europosłów już zwróciło na to uwagę, że brakuje im konkretów. Prosili o doprecyzowanie wiele razy. Tak jak naprawdę Janusz Wojciechowski zamierza stworzyć tę wizję europejskiego rolnictwa, jak zamierza bronić między innymi oliwek z Hiszpanii, tu chodzi o cła na import oliwek z Hiszpanii do Stanów Zjednoczonych. Janusz Wojciechowski mówił, że temu się przyjrzy, deklarował otwartość, współpracę z Parlamentem Europejskim, z organizacjami rolniczymi, natomiast dla wielu europosłów nie wszystkie odpowiedzi były wystarczające. Beata Płomecka z Brukseli, bardzo dziękuję. Do tej sprawy wrócimy także w Pulsie Trójki. Wtedy już powinniśmy wiedzieć, jak poszło Januszowi Wojciechowskiemu. W każdym razie będziemy wiedzieli już więcej. Puls Kwadrans przed 18. Już teraz zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz.

Greta Van Fleet w Trójce. Pan Piotr napisał do nas na zd@trzymałpapolskieradio.pl. To ciekawe, że farmy wiatrowe nam szpecą krajobraz, a nie robią tego kominy elektrociepłowni. Wszystkim natomiast będzie przeszkadzać coś, co rzeczywiście może mieć jakiś wpływ na poprawę stanu środowiska. Zastanawiam się nad opłacalnością tak do końca tego projektu. Przecież to też kosztuje. Dzierżawa, koszt budowy siłowni. Z tego co wiem, to jest prąd stały produkowany, więc falowniki, tam chyba w tych budynkach nawet jakieś akumulatory są. Przecież za to i tak wszystko płacą odbiorcy. Kwestia szpetności, no bo jest na pewno oszpecenie krajobrazu. Mieszkałem niedaleko, też takie siłownie hałasują. Ludzie są źli z tego powodu, że była cisza, spokój, są siłownie. Więc nie wiem, czy to jest tak do końca dobre rozwiązanie, czy jednak nie jesteśmy skazani tak czy siak na energetykę jądrową. Tak jak zresztą w innych krajach tych ościennych. I tak czy siak mamy generatory i reaktory atomowe kilkadziesiąt kilometrów od granicy, więc może warto by było mieć swój. Dziękuję panu za ten głos. 2273 także zd@trzymałpapolskieradio.pl. Zapraszamy państwa do dyskusji. Proszę dzwonić, proszę pisać. Tymczasem to już 19 minut pozostało do godziny 17. Zapraszamy do Trójki. Jak wiemy, w Katarze trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata. Na miejscu jest Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry. Sprawdzałem pogodę w Katarze, bo to taka pierwsza rzecz, która się nasuwa, gdy myślimy właśnie o tym miejscu na Ziemi. I zdaje się, że... 24 stopnie. O Jezu. Przeczytałem, że 39 stopni. Prawdziwy chłód. 24. Niesamowite. Tak. 24 na stadionie, bo rzeczywiście zaraz do tego dojdę, ale na zewnątrz dzisiaj było ponad 40 i zderzenie z taką temperaturą... No cóż, ludzie przecież żyją w takich warunkach, tyle że się do nich dość długo przygotowują, ale ma się wrażenie, dzisiaj znalazłem dobre określenie, to tak jakby się non-stop stało za blisko bardzo dużego rozpalonego grilla. Jest upiornie gorąco, ale cóż, taki jest tutaj klimat, jest ciepło, jest gorąco, trzeba sobie z tym radzić, a że rywalizacja sportowa w takich warunkach raczej nie udałaby się, to właśnie te 24 stopnie na stadionie Kalifa, na tym stadionie, na którym rozgrywane są mistrzostwa, jest stadion po prostu klimatyzowany, przyjemne 24 stopnie, przyjemne gdyby nie fakt, że te 24 stopnie trzeba jakoś osiągnąć, w związku z tym wszędzie dookoła rozstawione są nawiewy, które wieją tak, że jeżeli ktoś nie wie, jak w ciągu jednego dnia w najgorętszym miejscu świata być może dorobić się kataru, to zapraszam właśnie do mnie, bo wszyscy tutaj na trybunach, no może duża większość, siedzą w szalikach, czasami w czapkach, w kurtkach, no bo jest po prostu miejscami zimno. Jak rozumiem, chusteczki higieniczne też w cenie, ale zostawmy to i przejdźmy do sportu. No właśnie, co ciekawego za nami, no i co wydarzy się wartego uwagi w najbliższych godzinach? Jak idzie naszym? Co ciekawego za nami? No myślę, że tak jak na każdych mistrzostwach świata, każdy znalazłby sobie swoją dyscyplinę, w której jego zdaniem zdarzyło się coś ciekawego. Natomiast chciałem podkreślić fakt, że tutaj swoją dominację potwierdzają wielcy mistrzowie i to tacy, którzy przejdą na trwałe do historii lekkiej atletyki. Bo na przykład Amerykanin Christian Taylor czwarty raz z rzędu został mistrzem świata w trójskoku. Komuś może się ta dyscyplina nie podobać, że trochę wydumana, natomiast jest to dyscyplina jedna w całych mistrzostwach. Nie tak jak sprinterzy czy biegacze na średnich dystansach. Jeżeli nie powiedzie się w jednej dyscyplinie, można powetować sobie to w drugiej. Nie, jest jeden konkurs i cześć. Taylor okazał się cztery razy najlepszy w trójskoku, a na dodatek jeszcze w międzyczasie dwa tytuły mistrza olimpijskiego. Alison Felix to kolejna Amerykanka, która przechodzi do historii, bo zdobyła właśnie 12 złoty medal Mistrzostw Świata. Tym razem tutaj w sztafecie mieszanej, którą Amerykanie wygrali, ustanawiając znakomity rezultat, pokonała w tym osiągnięciu samego Usaina Bolta, a to, jak wiemy, nie jest łatwe osiągnięcie. 12 złotych medali. No a Sheila Ann Fraser-Pryce, Jamajka, czwarty tytuł mistrzyni świata w biegu na 100 metrów. 32-letnia, już bardzo sympatyczna, malutka zawodniczka, która charakteryzuje się tym, że startuje jak z procy. 13 miesięcy temu urodziła dziecko, w związku z tym można powiedzieć, że jest mistrzynią świata wśród mam. Tak można, więc wielkie gwiazdy tutaj potwierdzają swoją obecność. My też taką mega gwiazdę lekkiej atletyki mieliśmy, chodzi o Anitę Włodarczyk, która tutaj nie startuje z powodu kontuzji, ale będzie i to już za niedługo na przykład rzucał w eliminacjach rzutu młotem nasz mistrz świata Paweł Fajdek. W związku z tym i my mamy się czym pochwalić, choć do tej pory mamy dopiero jeden medal srebrny w rzucie młotem pań. Mistrzostwa świata nie mogą obyć się bez kontrowersji. No i mamy te kontrowersje także w przypadku tej imprezy sportowej. Reprezentantka Nigru została zdyskwalifikowana, jak się zdaje, otrzymała zakaz startu na 400 metrów z powodu zbyt wysokiego poziomu testosteronu i to kolejna taka sytuacja, zdaje się, w biegach kobiet. Tak, z tym, że to nie jest tak, że ona została zdyskwalifikowana w tej chwili, po prostu od jakiegoś czasu JAW wprowadził nowe decyzje, nowe regulacje, które stanowią o tym właśnie, że kobiety startujące na średnich dystansach od 400 metrów do biegu na jedną milę nie mogą mieć za wysokiego poziomu testosteronu. Ten poziom na odpowiednim właśnie poziomie musi się utrzymywać przez 6 miesięcy przed startem. No i to rzeczywiście skutkuje bardzo konkretnymi decyzjami, bo Aminatu Seini to właśnie ta Nigeryjka, o której się, nie, w zasadzie reprezentantka Nigru, tak. Nie Nigerii, nie została dopuszczona do biegu na 400 metrów, na którym miała trzeci rezultat wśród biegaczek, w związku z tym znakomity, z szansami medalowymi, ale biega tutaj na 200 metrów, bo tamten limit w takiej wysokości nie obowiązuje, ale to skutkuje również tym, że na bieżni w biegu na 800 metrów nie zobaczymy żadnej z trzech medalistek Igrzysk Olimpijskich w Rio. One po prostu nie zdołały zbić tego poziomu testosteronu do odpowiedniego poziomu. Nie będzie Caster Semeni, tej zawodniczki, można powiedzieć, od której wszystko się zaczęło, która ostatnio przegrała wyrokiem Międzynarodowego Arbitrażu do Spraw Sportu. Odwołuje się dalej. Niemniej te zawodniczki tutaj startować w Katarze, w Dausze nie będą. Tomku, jest jeszcze sprawa kamer. Kamer, co ciekawe, no tak, zamontowanych kamer w blokach startowych. Biegaczki niemieckie, ale także polskie są tym faktem oburzone. To wszystko wynika z takiego dążenia świata, żeby wszystko widzieć dokładnie i lepiej, żebyśmy mogli śledzić każdą minę, każde nabranie powietrza, każde wypuszczenie tego powietrza. No i w pewnym momencie być może nawet organizatorzy chcieli dobrze, ale chyba faktycznie lekko przesadzili, gdyż te kamery umieszczone w blokach startowych pokazują zawodników i zawodniczki od tyłu, od spodu, więc no... Zawodniczki szczególnie stwierdziły, że być może to jest jednak przesada, że nie życzą sobie być filmowane w takich ujęciach, że jeżeli ktoś chce, proszę bardzo, z tyłu, z boku, z przodu, ale niekoniecznie od tyłu i od spodu, bo to nie ma żadnego sensu. Poczuły się urażone, z tym, że na razie, z tego co wiem, nic się nie zmieniło. Być może na skutek tych protestów oficjalnych, tak jak wspomniałeś o proteście Niemek, to zostanie zmienione, znaczy... Bloki nie zostaną zmienione, tylko te kamery zostaną zdemontowane. Tomku, bardzo dziękuję ci za te opowieści z mistrzostw w Katarze. Do usłyszenia, kłaniam się. Dziękuję. Got to hide it from the kids. Could you, Mrs. Robinson? 8 minut pozostało do godziny 17. To dopiero ciekawa sprawa. W Rzeszowie ruszyła akcja Przejezdne Skrzyżowanie. Akcja zainicjowana przez rzeszowski ratusz i policję. A jej celem jest usprawnienie ruchu na najważniejszych krzyżówkach w mieście. Kierowcom, którzy hamują ruch na światłach, grozi nawet mandat. A problem nie dotyczy przecież tylko Rzeszowa. Niektóre miasta są zakorkowane, bo kierowcy zbyt późno reagują na zielone światło i po prostu nie przejeżdżają na czas. Faktycznie tak się dzieje, że za późno ruszają. Powinni wszyscy jakby naraz ruszać, tak jest w krajach zachodnich, ale kwestia przyzwyczajenia to jest, podejrzewam. No ale co tu zrobić? Ludzi nie zmienimy. Zielonej fali to się nie da zrobić. Akcja Przejezdne Skrzyżowania polega na tym, że funkcjonariusze policji stoją na wybranych skrzyżowaniach w Rzeszowie. Agnieszka Siwak-Krzywonos z rzeszowskiego magistratu. I nadzorują zachowania kierowców. Głównie skupiają się na tym, żeby kierowcy szybko opuszczali skrzyżowania na zielonym świetle. Zawsze jest tak, że te przestoje się tworzą, dlatego że ludzie za późno ruszają. No, zagapienie, nieuwaga, to, że ktoś czeka właśnie, aż poprzedni samochód ruszy, dopiero wtedy włącza bieg. No różnie, no. Te najczęściej popełniane błędy to pozostawianie zbyt dużych odległości pomiędzy pojazdami. Nadkomisarz Adam Szeląg z Komendy Policji w Rzeszowie. Ustawianie się w niewłaściwym miejscu na skrzyżowaniu to bardzo często zbyt późne czy zbyt wolne opuszczanie tym skrzyżowań. Tych zachowań przyczynia się między innymi do tego, że w mieście tworzą się korki. Na wybranych skrzyżowaniach ustawiają się patrole policyjne, które reagują na główne wykroczenia popełniane przez kierujących w obrębie skrzyżowań. Jeśli chodzi o sam proces ruszania, płynności ruchu, no to faktycznie tak jest. Podinspektor Radosław Kobryć z Komendy Głównej Policji. Jeśli ten pierwszy kierujący opóźni reakcję na ten tak zwany start, ruszy później niż policjant czy sygnał świetlny powie, możesz jechać, no to każda sekunda u niego przeobraża się w 10 sekund u tego, który stoi jako 20. Ile samochodów powinno przejechać na zielonym świetle? Taki najprostszy sposób obliczania przepustowości. Zygmunt Użdalewicz, inżynier ruchu drogowego. To jest tak, pierwszy samochód po 4 sekundach, a pozostałe mniej więcej po 2 sekundy. Będziemy chcieli właśnie zwrócić uwagę kierowców na tym, żeby możliwie szybko opuszczali to skrzyżowanie, żeby jeszcze przed może zmianą świateł na zielone przygotowali się do jazdy, wrzucili właściwy bieg i ruszyli bezpośrednio pod świateł czy bezpośrednio za samochodem, który stoi przed konkretnym kierowcą. Teoretycznie istnieje możliwość ukarania kogoś, kto tamuje ruch w ten sposób, że nie rusza, mimo tego, że sygnał jest koloru zielonego. Teoretycznie ile by to wyniosło? Wszystko zależy od tego, czy wystąpiłoby zagrożenie bezpieczeństwa, czy nie, ale tutaj jest mona w okolicach 200 zł. Jeśli będzie to zwykłe zagapienie się, absolutnie niezłośliwe, to raczej skończy się to na upomnieniu zwykłym. Ale jeśli będzie to pisanie, przepraszam, SMS-a, maila, czy to będzie może wręcz oglądanie filmu, wtedy no, może się to skończyć mandatem bądź wnioskiem o ukaranie do sądu. No tak, żniwa już się rozpoczęły, efekty są. Rzeszowska policja w ciągu jednego zaledwie dnia odnotowała 21 wykroczeń kierowców. Tym tematem zainteresowała się Monika Suszek, a państwo reagują błyskawicznie. Ja mam czasami takie wrażenie, że jedyną rzeczą, którą urzędnicy mają w głowie, to tylko i wyłącznie karanie. Za wszystko i wszystkich, no bo tak najłatwiej ściągnąć pieniądze. A ja bym może zaczął od drugiej strony, a może to zacząć karać urzędników za to, że nic nie robią, a przynajmniej niewiele robią, aby kierowcom pomóc. Ja jestem akurat mieszkańcem Trójmiasta, nie jeżdżę dużo po kraju, ale ostatnio byłem na Mazowszu, w Płocku. Wspaniała rzecz, sekundniki, które są wszystkim znane. Naprawdę można świetnie jeździć, jeśli takie urządzenia są, w którym mieście pan ich nie znajdzie. Dlaczego? No to jest właśnie pytanie. I to bardzo dobre pytanie. Bardzo dziękuję panu za ten głos. 2273 zd3@polskieradio.pl. A już teraz u nas Bruce Springsteen. Falling down, come let me dry them for you. I wish I could tell a story, chase away all those ghosts you got inside of you. A story of heroes who fight on at any cost, of a kingdom of love to be won or lost. We fight here together till victory is won. Come take my hand till morning comes. Just close your eyes. I'll stand by you always, always, always. I'll stand by you in the dark. Tomorrow can seem so very far away. Hear the ghosts and the goblins can rise from your dreams to steal your heart away. Together we'll chase those thieves that won't leave you alone, out from under the bed, out from over. And when the light comes, we'll laugh, my love, at the things that the night had us so frightened of. And until the end. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuję. Sprawdź na niemarnujebankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Federacja Polskich Banków Żywności. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując czajnik elektryczny Zelmer o pojemności 1,7 litra. Oszczędzisz 30 zł, płacąc tylko 59 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Polskie Radio Dzieciom. Nasza przygoda zaczyna się w lesie. Wybierzcie się tam razem z nami. Posłuchajcie z zaczytaną sobą bajek, słuchowisk i wraz z hipopotamem zobaczcie nasze filmowe relacje z różnych wydarzeń. Co dzieje się w radiowym świecie stworzonym dla dzieci i rodziców? Wszystko to znajdziecie na nowej stronie polskieradiodzieciom.pl. Chcesz znaleźć lekką damską kurtkę 4F za jedyne 69 zł? O 17 rzuć to, co robisz i wejdź na Allegro. Idziesz biegać? Weź telefon ze sobą. Oglądasz serial? Kliknij pauzę i znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro Smart Week. Żegnamy reklamy.